Reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 marca, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Drugie miejsce polskich skoczków w konkursie drużynowym na mamuciej skoczni w Vikersund. Przed nami kolejna niedziela bez handlu, w tym serwisie też Chicago i obchody Dnia Świętego Patryka. Polska zajęła drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w rutach narciarskich na mamuciej skoczni w Vikersund. Zwyciężyła Norwegia, a na trzeciej pozycji uplasowała się Słowenia. W cyklu Row Air prowadzi Kamil Stoch, który ma ponad 55 punktów przewagi nad Robertem Johanssonem. Jutro po raz kolejny od wejścia w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta zamknięta będzie większość sklepów. Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek powiedział, że przedsiębiorcy uszanowali zakaz handlu. Przeprowadzona w minioną niedzielę kontrola wykazała jedynie kilka naruszeń nowego prawa. W 3 sklepach sportowych właśnie naruszono ten zakaz, próbując ukryć pod pozorem wypożyczalni sprzętu sportowego. Właśnie na tych sklepach wywieszono szyld usługi, a w środku był prowadzony handel. Właśnie to tak było w Zakopanem, natomiast w Łodzi pracę wykonywała osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Alfred Bujara z Solidarności mówi, że pracownicy zareagowali spokojnie na działania niektórych sieci handlowych. Spojrzenie pracowników było bardzo uspokajające, spokojne, mimo tego wysiłku, bo przecież popatrzmy, co niektóre sieci zrobiły, naganiały klientów, bo u nas taniej, specjalne promocje w sobotę. Jest to takie nieetyczne bardzo działanie. Zgodnie z nowym prawem w tym roku w każdym miesiącu dwie niedziele będą handlowe, pierwsza i ostatnia. Świąteczne paczki od mieszkańców Wrocławia trafią do naszych rodaków za wschodnią granicą. Ze stolicy Dolnego Śląska wyjechał konwój z darami, który dotrze na Ukrainę. To kolejna odsłona akcji Wielkanocna paczka dla rodaka ze Lwowa. W paczkach znalazły się przede wszystkim produkty spożywcze z długim terminem przydatności, produkty higieniczne, a także coś świątecznego, w niektórych też kartki z życzeniami. Wszystko po to, żeby rodziny ze Lwowa mogły spędzić te święta bez zmartwień, mówi Justyna Staszak z Fundacji imienia Świętej Jadwigi. Dary spożywcze i środki higieniczne, troszkę słodyczy też, żeby ucieszyć na przykład dzieci w tych rodzinach na święta. Mam nadzieję, że właśnie taki świąteczny radość, ciepło serca wrocławian odczują wowiacy poprzez otrzymane dary. Konwój z darami dotrze do Lwowa dopiero prawdopodobnie późną nocą. Na koniec Stany Zjednoczone i Dzień Świętego Patryka, który jest hucznie obchodzony w wielu miastach. Uczestnicy wznoszą toasty za zdrowie patrona Irlandii oraz mieszkańców Zielonej Wyspy. Organizowane są też festyny i parady, a o chicagowskich obchodach nasz korespondent Piotr Orłowski. Podczas świętowania Dnia Świętego Patryka w Wietrznym Mieście co roku kolor na zielony zmienia rzeka Chicago, która przepływa przez centrum metropolii. Tradycja ta została zapoczątkowana 65 lat temu. Do kolorowania wody używane są ekologiczne barwniki. Przez jedną z głównych ulic miasta przechodzi też kolorowa parada, oczywiście z dominującymi kolorami zielonym, białym oraz pomarańczowym. W wydarzeniach związanych ze świętem Patryka w Chicago co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy turystów z całego świata. Mam grupę przyjaciół, która przyjeżdża z Pensylwanii, Ohio, Kansas, Georgii i Florydy. Ci ludzie chcą odwiedzić Chicago właśnie w marcu, mówi James Coyne, jeden z inżynierów odpowiedzialnych za kolorowanie rzeki Chicago. Parady z okazji Dnia Świętego Patryka są organizowane także w wielu innych amerykańskich miastach. Największa przechodzi ulicami Nowego Jorku. W całych Stanach Zjednoczonych mieszka 35 milionów osób, które przyznają się do irlandzkich korzeni. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Spore emocje dzisiaj w Lotto Ekstraklasie. W pierwszym sobotnim meczu Termalika przegrała 2-4 z Pogonią Szczecin. W tej chwili drugą połowę rozpoczynają Jagiellonia i Arka. Jest 1-1. A o 20.30 jeszcze mecz Korony Kielce z Górnikiem Zabrze. A teraz już Vikersund i dominacja. Totalna dominacja. Tylko tak można określić to, co zrobili dziś Norwegowie podczas drużynowego konkursu skoków narciarskich. Warunki atmosferyczne na norweskiej skoczni pozostawiały wiele do życzenia. Wiatr kręcił niemiłosiernie i wielu zawodników nie dolatywało do 200 metra. Jedyną drużyną, której taka wpadka się nie przytrafiła, byli właśnie Norwegowie, a ich najkrótszy skok to 224 metry. Nad drugą Polską dzisiaj mieli ponad 260 punktów przewagi. Kamil Stoch w wypowiedzi dla Telewizji Polskiej przyznał, że w tak dziwnym konkursie dawno nie brał udziału. Rzeczywiście był bardzo zwariowany i no szczerze powiem, byłem dosyć mocno zaskoczony wynikami, że ktoś tam lądował po 150 metrów, a tu patrzę drugie, trzecie miejsce i to wystarcza, prawda? A dzisiaj rzeczywiście było trudno, trzeba było się dosyć mocno koncentrować. Ja zresztą pierwszy skok zawaliłem, bo dosyć mocno spóźniłem i no i tam już później nie było szans, ale drugi to już był taki, jaki bym chciał skakać i no jest, jest dobrze. Podium uzupełnili Słoweńcy, a jutro konkurs indywidualny. Kamil Stoch powalczy z Robertem Johanssonem o zwycięstwo w cyklu Row Air. Jest też szansa, że być może Polak jutro będzie się cieszył ze zwycięstwa w Pucharze Świata, ale niewielka. Z Norwegii przenosimy się do Włoch. Ostrzyliśmy sobie zęby na kolejny wyścig kolarski z udziałem Michała Kwiatkowskiego. Kilka dni temu Polak wygrał klasyk Tirreno Adriatico, a dzisiaj walczył w wyścigu Mediolan Sanremo. To pierwszy z pięciu najbardziej prestiżowych klasyków, tak zwanych monumentów kolarstwa. W zeszłym roku to właśnie Kwiato był najlepszy, ale dziś nie wygrał. Zajął 11 miejsce. Triumfował Włoch Vincenzo Nibali, a tuż za nim finiszowali pierwsi z grupy pościgowej. Australijczyk Caleb Ewan i Francuz Arnaud Demar. I na koniec jeszcze siatkówka i 26. kolejka plus ligi. Asseco Resovia wygrała 3-0 z Łuczniczką Bydgoszcz. Łukasz Perłowski, środkowy bloku gospodarzy, przyznał, że nie było to porywające widowisko. Ten mecz faktycznie był troszeczkę cenny, ale najważniejsze, że zachowaliśmy koncentrację i kontrolowaliśmy całe to spotkanie i wygraliśmy za 3 punkty. W pozostałych meczach Jastrzębski Węgiel pokonał 3-1 Oniko Warszawa, Skrabeł Chatów ograła 3-0 MKS Będzin, a Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-0 Espadon Szczecin. W ostatnim dzisiejszym meczu BBTS Bielsko-Biała wygrał 3-1 z Dafi z Połem Kielce. A za 2 godziny kolejny sport w Trójce. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Temperatura minimalna w nocy od minus 12 do minus 7 stopni, nieco cieplej na północnym zachodzie i wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, wysoko w Sudetach, porywy wiatru do 80, a w Tatrach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na zeszłorocznym Ladies Jazz Festival w Gdyni zdobyła Grand Prix. Trudno o lepszą rekomendację jej talentu wokalnego. Trójka zaprasza do wysłuchania koncertu Judyty Pisarczyk, podczas którego zaśpiewała ona nie tylko opracowania cudzych utworów, lecz także własne kompozycje. Na antenie w niedzielę tuż po godzinie 19. Zachęcam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w Carrefour w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. Jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival. 19-22 kwietnia. Sara Tavares, Raul Midon, Marta Gomez, Tito Parisz, Fabia Rebordao, Roberta Sai, Take Six, Filharmonia Bałtycka i Stary Manesz. Media Patroni, Twój Styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Anywhere.pl, Live and Travel, Prestige, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Więcej na siestafestival.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok. Najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Teraz także Irigasin Junior dla dzieci. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Tak, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Nie wiemy, czy astronom, który odszedł od nas tak niedawno, Stephen Hawking, słyszał ten utwór. Nie wiemy, czy wydał zgodę na użycie jego głosu, ale myślę, że Turbo Negro oddali mu piękny hołd. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz. Zaczynamy listę osobistą. W tym kolejnym przypadku pan Hawking na pewno o wszystkim wiedział. It doesn't have to be like this. Słynny naukowiec był dość sceptyczny, jeżeli chodzi o nasze szanse odkrycia tak zwanych obcych. Mówił, że jego zdaniem nie zdarzy się to w najbliższej czasowej perspektywie. Niemniej jednak podkreślał, i ten właśnie fragment był najbardziej charakterystyczny w utworze grupy Pink Floyd, że trzeba z nimi rozmawiać, nawet w jedną stronę. No a tu klasyka z klasyką. Whenever life gets you down, Mrs. Brown. And things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned. The sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 400,000 miles an hour, in a galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 500 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 6,000 light years thick, but out by us it's just 1,000 light years wide. We're

pompa po lewej stronie mej osobistej klatki piersiowej. Niech dudni serce, będzie dudniło, dudni ćwierć nuty, gdy idzie miłość. Ja to ludzkość stara i świat brodaty, tak nasze serca dudnią te takty. Wszak chcemy wiedzieć, że po coś dudni, więc daj mi sobie ten okres próby. Tłumoczę pompa po lewej stronie mej osobistej klatki piersiowej. Niech dudni serce będzie dudniło, dudnić ćwierć nuty, gdy idzie miłość. Wysyłam message, bo gdy cię widzę, wzrok mi się cieszy. I sam skupiałem, choć mądrzeć śmiałem. Skupiała pompa, lecz dudni dalej. Chodzi po głowie mi znowu pomysł, jeden z tych milszych istnie szalonych. Więc go piszę w tych kilku słowach. Chcę nasze pompy dziś skoordynować. Łomoczę pompa po lewej stronie mej osobistej klatki piersiowej. Niech dudni serce będzie dudniło, dudni ćwierć nuty, gdy idzie miłość. Sławomir Przybył, zwycięzca pierwszych tegorocznych eliminacji Jarocińskich Rytmów Młodych w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Nie zaprosiliśmy kolegów, bo masz ich tylu w zespole, żebyśmy się tutaj nie pomieścili. Nie mamy tylu mikrofonów. Ale trochę, bo teraz nie wiem, czy nas słyszą, czy nie. Także dlatego, że jak rozumiem, to mimo wszystko twój autorski projekt. Tak, to znaczy zacząłem pisać te utwory praktycznie 8 lat temu i pierwsze utwory typu, pod tytułem na przykład Nocny Tramwaj i Morze i Megafon powstały 7-8 lat temu. Potem był cały proces doboru muzyków i ludzi, którzy ze mną te piosenki będą grać. I ten proces trwał kolejne lata. Kilka lat. Ten skład się trochę zmieniał. Od początku był ze mną Krzysiu Mango Fitzner, czyli gitarzysta. A potem po kolei chłopaki dochodzili i nawiązywaliśmy przyjaźń, relacje. Zaczęliśmy wspólnie koncertować. Na początku w Poznaniu. W zasadzie w większości to był Poznań. W większości tych koncertów odbywały się w Poznaniu i szukaliśmy też odpowiedniej formy do tych piosenek, bo dla mnie jakby ten tekst i takie podstawowe kompozycje, riffy, które sobie skomponowałem, miały być pretekstem do późniejszego wspólnego muzykowania. No i też tak zaczęliśmy troszeczkę od tyłu, bo już nawiązałem kontakt z Piotrkiem Dzikim Hancewiczem, którego namówiłem po wysłaniu dema, żeby zgodził się nam tą płytę wyprodukować. A był to jeszcze moment, w którym tak naprawdę ten skład nie był do końca wyklarowany, więc się śmieję, że zaczęliśmy trochę od innej strony niż zwykle, ale to miało swoje plusy i minusy. Potem ten proces nagrań przebiegł też w miłej atmosferze. Piotrek dołożył swoją tutaj kreatywność i taką intuicję muzyczną w te piosenki. Płytę nagraliśmy, a teraz się bawimy nią. I to bardzo dobrze było widać dzisiaj na scenie w studiu Osieckiej. Ja nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że trochę kompletnie wbrew zwyczajom branży wy powinniście zacząć jednak od płyty równocześnie z obrazkiem, czyli DVD. Jako, że jesteście zespołem ewidentnie koncertowym, choć myślę, że dziś wypadło to z najwyższej półki, także dlatego, że studio Osieckie i tego typu klimat wydaje się być stworzone dla was, prawda? Nie wiem, czy do końca duża scena w Jarocinie, ale sądząc po tym, jakie macie świetne porozumienie na scenie, dodam dla państwa, którzy nie widzieli dzisiejszego koncertu, że lider zespołu jest równocześnie czymś w rodzaju takiego elementu spajającego. No powiedziałbym, że dyrygentem całości. To wszystko bardzo, bardzo pięknie wygląda i podejrzewam, że nawet jeżeli wydaje się to trudne, jesteście w stanie wyczarować taką trochę klubową Osiecką nawet na dużej scenie. Też o tym myślałem w ogóle zgłaszając się do eliminacji, gdyż... Gdybyśmy wzięli tradycje takie te najbardziej korzenne jarocińskie, nie jesteście, powiem to tak, oczywistym kandydatem do konkursu, prawda? Mm-hmm. A jednak. Tak, no miałem to z tyłu głowy i też się zastanawiałem troszeczkę, jak już przeszedł ten etap tutaj weryfikacji jury, pierwsza pięćdziesiątka, potem głosowanie, do którego zaprosiliśmy wszystkich znajomych i tak dalej. Też czułem, że jest to dla nas jakaś możliwość. Zresztą sam występ w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jest dla mnie wyróżnieniem. I myślę, że dla chłopaków również. Natomiast wracając jakby do myśli, zastanawiałem się właśnie, co dalej. To znaczy, bo byłem na Jarocinie, przyznaję się, 7 lat temu. Jak ten Jarocin był już po tych przemianach i ta estetyka się zaczęła zmieniać. Pamiętam taki występ Animal Collective po KNŻ-cie, po Kaziku na żywo i czułem, że właśnie ten Jarocin się zmienia. To znaczy, że tam też może być miejsce dla takich kapel jak i dla takiej muzyki, jaką my proponujemy. I myślę, że cieszę się, że w ogóle to wyróżnienie nas spotkało i postaram się tak to wykombinować, żeby ten kolejny etap na dużej scenie był równie energiczny i równie sugestywny względem publiczności. No i to fajnie, bo to dla nas wyzwanie. To znaczy, to jest kolejny jakiś taki krok, który możemy osiągnąć i kolejny jakiś progres, mam nadzieję. I to fajnie. To naprawdę jestem szczęśliwy z tego powodu. Przypilnujcie, żeby koncert w Jarocinie został zarejestrowany, bo myślę, że w waszym przypadku akurat to wszystko należałoby nagrywać. Tak po to, żeby było, a potem się zobaczy, prawda? Tak jest. I zapraszamy kiedyś do Osieckiej, bo widać było, że czujecie się tutaj bardzo, bardzo dobrze. Sławomir przybył. Gratulacje raz jeszcze. Dziękuję uprzejmie. Życie iść, życie trwa, gdy miasto wita ciemność, znów ciebie mam. Mówisz, że gdy miasto wita ciemność, karnawał trwa. Mówisz, że gdy miasto wita ciemność, znów ciebie mam. Gdy miasto wita ciemność, winnice grzmią. Gdy miasto wita ciemność, jest walka o tron. Mówisz, że gdy miasto wita ciemność, chcę mieć cię w tę noc. Mówisz, że gdy miasto wita ciemność, chcę poczuć twój bok. Niebo dziś zdobione srebrem jest, gwiazdami uwodzi nas, gdy chce. Uwierz, że gdy miasto wita ciemność, chcę mieć się w tę noc. Uwierz, że gdy miasto wita ciemność, chcę poczuć twój. Przybył z albumu Megafon, przypomnę, zwycięzca pierwszej tegorocznej eliminacji Jarocińskich Rytmów Młodych, które odbyły się dziś w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. W kolejnych tygodniach jeszcze dwie imprezy eliminacyjne właśnie w Osieckiej, a potem czwarta w Jarocinie. Dziś jury, oprócz tego, że jednogłośnie podjęło decyzję o tym, że Przybył jest laureatem pierwszych eliminacji, zaprosiło do Jarocina grupę The Walkers. grupę The Walkers, która na pewno też zagra w Jarocinie, choć jeszcze nie wiadomo na której scenie i kiedy. Jak już niejednokrotnie informowaliśmy, twarzą tegorocznego festiwalu jest John Lydon. Pomyślałem sobie, że gdyby Frank Zappa mógł, to pewnie chętnie by też przyjechał. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Hello, Americans. He's been sick. And I think his wife is gonna bring him some chicken soup. I know it's hard to defend an unpopular policy every once in a while. Plastic people, oh baby, now you're such drag. And there's this guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon. Fine little girl, she waits for me. She's as plastic as she can be. She paints her face with plastic goo and wrecks her hair with some shampoo. Plastic people, oh baby, now you're such a drag. I don't know, sometimes I just get tired of you, honey. It's unless your hair is spare or something. Plastic people, oh baby, you're such a drag. I hear the sound of marching feet down Sunset Boulevard to Crescent Heights, and there at Pandora's Box we are confronted with a vast quantity of plastic people. Take a day and walk around. Watch the Nazis run your town. Then go home and check yourself. You think we're singing about someone else. Your plastic people, oh baby, now you're such a drag. Found no love. I'm sure that love will never be a product of plasticity. A product of plasticity. A product of plasticity. Plastic people are your foot, your hair, your nose, your arm. You eat, suck, lust. No, a prune is not a vegetable. Cabbage is a vegetable, makes no drive. You dream about, you think only of, you read. You are pebbles, plastic, purple prancing, everybody. To właśnie od tego utworu otwierającego album Absolutely Free Plastic People wziął swą nazwę legendarny czeski zespół Plastic People of the Universe. Mam w swoim archiwum nagranie z koncertu, na którym do zespołu dołącza Frank Zappa. To był koncert z roku 1991 z okazji wyprowadzenia wojsk radzieckich właśnie z Czechosłowacji, ponieważ w tym roku nasi bracia Czesi obchodzą też stulecie swojej niepodległej państwowości. Myślę, że poświęcimy akurat temu wydarzeniu od strony muzycznej, bo jak państwo być może pamiętacie, Frank Zappa był ambasadorem kultury Czechosłowacji. Troszkę więcej miejsca. A skoro puszczamy wodze fantazje na temat festiwalu w Jarocinie, w tej najpiękniejszej tam chyba scenie w ruinach kościoła mógłby zagrać ten pan, gdyby jeszcze z nami był. Thank you. when you knock the barman door. And I say, hell no, say no. I believe it's time to go. Me and the devil walking side by side. Me and the devil walking side by side. To see my woman till I get satisfied. She said you don't see why that you were talking around. Recording all the stars. nothing is distorted. You are beautiful just as you are. You are beautiful just as you are. There's nothing is distorted. You are beautiful just as you are. You are beautiful just as you are. Because everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface, do you know what you have been? Time when I'm alone, yeah. There'll be a time when you see the glory and everything before me. There are moments in our lives that we feel completely alone. Feel as though no one knows what we're going through. Mam nadzieję, że pan dyrektor programowy tegorocznego festiwalu w Jarocinie nas słucha. Życzymy mu wyjścia z zaspy jak najszybciej. A jeżeli słucha, to kolejna jarocińska propozycja. Wiem, że nie na ten rok, ale może na kolejny. Może nawet cała płyta od początku do końca. Właśnie ta, Rock Bottom. Thank you.